โรมบทที่4ถ้าอย่างนั้นเราจะว่าอย่างไรในเรื่องอับราฮัมบรรพบุรุษของเราตามสายโลหิตถ้าอับราฮัมถูกชำระให้ชอบธรรมโดยการประพฤติท่านก็มีทางที่จะอวดได้แต่ไม่ใช่เฉพาะพระพักของพระเจ้าพระคัมภีร์ว่าอย่างไรก็ว่า อับราฮัมเชื่อพระเจ้าและพระองค์ทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรม ส่วนคนที่ทำงานก็ไม่ถือว่าค่าจ้างที่ได้นั้นเป็นบำเหน็จแต่ถือว่าเป็นค่าแรงของงานที่ได้ทำส่วนคนที่ไม่ได้อาศัยการประพฤติแต่ได้เชื่อในพระองค์ผู้ทรงให้คนอธรรมเป็นคนชอบธรรมได้เพราะความเชื่อของคนนั้นพระเจ้าทรงถือว่าเป็นความชอบธรรมดังที่ดาวิดได้กล่าวถึงความสุขของคนที่พระเจ้าได้ทรงให้เป็นคนชอบธรรมโดยไม่อาศัยการประพฤติว่า คนทั้งหลายซึ่งพระเจ้าทรงยกการอธรรมของเขาแล้วและพระเจ้าทรงกลบเกลื่อนบาปของเขาแล้วก็เป็นสุขบุคคลที่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงถือโทษก็เป็นสุข ถ้าเช่นนั้นความสุขมีแก่คนที่เข้าสุนัตหรือว่ามีแก่พวกไม่เข้าสุนัตด้วยเรากล่าวว่าเพราะความเชื่อนั่นเองพระองค์ทรงถือว่าอับราฮัมเป็นคนชอบธรรมแต่พระเจ้าทรงถืออย่างนั้นเมื่อไหร่เมื่อท่านเข้าสุนัตแล้วหรือเมื่อยังไม่เข้าสุนัตไม่ใช่เมื่อท่านเข้าสุนัตแล้วแต่เมื่อท่านยังไม่เข้าสุนัตและท่านได้เข้าสุนัตเป็นเครื่องหมายสำคัญเป็นตรารับรองความชอบธรรมซึ่งเกิดด้วยความเชื่อที่ท่านได้มีอยู่เมื่อท่านยังไม่ได้เข้าสุนัตเพื่อท่านจะได้เป็นบิดาของทุกคนที่เชื่อทั้งที่เขายังไม่ได้เข้าสุนัตเพื่อพระเจ้าจะทรงถือว่าเขาเป็นผู้ชอบธรรมด้วยและเพื่อท่านจะเป็นบิดาของคนเหล่านั้นที่เข้าสุนัตซึ่งไม่ใช่เพียงแต่เข้าสุนัตเท่านั้นแต่มีความเชื่อตามแบบของอับราฮัมบิดาของเราซึ่งท่านมีอยู่เมื่อท่านยังไม่ได้เข้าสุนัตเพราะว่าพระสัญญาที่ประทานแก่อับราฮัมและลูกหลานของท่านที่ว่าจะได้ทั้งพิภพเป็นมรดกนั้นไม่ได้มาโดยธรรมบัญญัติแต่มาด้วยความชอบธรรมที่เกิดจากความเชื่อถ้าพวกที่ถือตามธรรมบัญญัติจะเป็นทายาทความเชื่อก็ไร้ความหมายและพระสัญญาก็เป็นโมฆะเพราะธรรมบัญญัตินำไปสู่พระพิโรธแต่ที่ใดไม่มีธรรมบัญญัติที่นั่นก็ไม่มีการละเมิดเพราะเหตุนี้การเป็นทายาทนั้นจึงขึ้นอยู่กับความเชื่อเพื่อจะได้เป็นไปตามพระคุณเพื่อรับรองพระสัญญานั้นแก่ลูกหลานของอับราฮัมทุกคนไม่ใช่แก่ลูกหลานที่ถือธรรมบัญญัติเท่านั้นแต่แก่ลูกหลานที่มีความเชื่อเช่นเดียวกับอับราฮัมผู้เป็นบิดาของเราทุกคนตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า เราได้ให้เจ้าเป็นบิดาของชนหลายชาติ เฉพาะพระพักพระองค์ที่ท่านเชื่อคือพระเจ้าผู้ทรงให้ชีวิตแก่คนที่ตายแล้วและทรงเรียกสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดให้มีขึ้นแม้ดูว่าจะหมดหวังแล้วแต่อับราฮัมยังเชื่อว่าจะได้เป็นบิดาของชนหลายชาติตามคำที่ได้ตรัสไว้แล้วว่า พงพันธุ์ของเจ้าจะมากมายอย่างนั้น ความเชื่อของท่านไม่ได้ลดน้อยลงเลยเมื่อท่านพิจารณาดูสังขารของท่านซึ่งเปรียบเหมือนตายไปแล้วเพราะท่านมีอายุประมาณ100 ปีแล้วและเมื่อคำนึงถึงคันของนางซาร่าว่าเป็นหมันท่านไม่ได้หวั่นไหวแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้าแต่ท่านมีความเชื่อมั่นคงจึงถวายเกียรติแด่พระเจ้าท่านเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงสามารถทำสิ่งที่ทรงสัญญาได้ด้วยเหตุนี้เองพระองค์ทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรมแต่ข้อความว่าทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรมนั้นไม่ได้เขียนไว้สำหรับท่านแต่ผู้เดียวแต่สำหรับเราด้วยที่ทรงถือว่าเราเป็นคนชอบธรรมคือเราที่เชื่อในพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นขึ้นจากความตายคือพระเยซูผู้ทรงถูกมอบให้ถึงความตายเพราะการล่วงละเมิดของเราคือผู้ที่พระเจ้าทรงให้เป็นขึ้นเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรม